Bir gelsen diyorum, beni çekip alsan çıkmazlardan. Hiçbir şartım yok, sadece tutsan kollarından. Ya yine çık yoluma, aldın aklımı. Ah, dile benden sen ne istersen. Bir ömür varım ben yaşıyorum, sensizliğin zorluğunu. Bir şey duydun mu, fark ettin mi yokluğumu? Uyar yine çık yoluma, aldın aklımı. Ah, dile benden sen ne istersen. Bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım. Ya beni özletme, hadi artık aşk yolun küçücük sevda meleği. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım. Küçücük sevda meleği. Sensizliğin zorluğunu. Bir şey duydun mu, fark ettin mi yokluğumu? Ya yine çık yoluma, aldın aklımı. Ah, dile benden sen ne istersen. Bir ömür hazırım. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım. Ya beni özletme, hadi artık aşk yolun küçücük sevda meleği. Aşk mı lazım, ders mi lazım? Söyle sevdiğim, bize ne lazım? Ayran içtik, ayrı düştük. Gülmek istedi şu kara bahtım. Ya küçücük sevda meleğim.